1000 zł taniej? Kupuj taniej w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład telewizor Sony Smart TV 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Niskie ceny, Media Expert. Co tam u pani Krysiu? A wie pani Elu, jak to jest w moim wieku. Odporność już nie taka jak kiedyś. A i te problemy z kośćmi. Trzeba na siebie uważać. Znamy problemy seniorów. Dlatego powstał Molekin D3 Forte, zalecany m.in. osobom w starszym wieku. Molekin D3 Forte dzięki wysokiej ilości witaminy D3 zadba o odporność, mocne kości i sprawne mięśnie. A do tego jest przyjazny dla kieszeni. Wybierz Molekin, po nie warto przepłacać. Suplement diety Molekin D3 Forte dostępny w aptekach. Zdrowit. Odwiedź salon Nissana już dzisiaj i skorzystaj z wyjątkowej oferty wyprzedaży rocznika 2018. Wybierz swój ulubiony model Nissana ze zniżką do 16 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 2 marca. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. A w nim politycy w Trójce o prezydenckiej skardze w sprawie ustawy 2.0, kolejne wydarzenia ku czci żołnierzy niezłomnych oraz start nowego amerykańskiego statku kosmicznego. Prezydent Andrzej Duda zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego przepis ustawy 2.0 w sprawie zatrudnienia sędziów na uczelniach. Chodzi o artykuł ustawy mówiący m.in., że nie można rozwiązać umowy o pracę ani zmienić warunków pracy nauczyciela akademickiego, będącego sędzią Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego. Andrzej Duda zaskarżył do Trybunału jeden z przepisów tzw. Konstytucji dla Nauki, dający sędziom dożywotnie zatrudnienie na uczelniach. Dlaczego prezydent zdecydował się na taki krok, to wyjaśniał w śniadaniu w Trójce szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Pan prezydent zakwestionował ten przepis z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że sam Senat wykroczył zdaniem pana prezydenta poza swoje uprawnienia, ponieważ ta poprawka de facto była inicjatywą ustawodawczą, a nie poprawką do ustawy, która przyszła z Sejmu. A po drugie, taki przepis narusza równość praw. Ten przepis dotykał ich w ten sposób, że ani nie można było nawet im poprawić także warunków pracy, ani pogorszyć, znaczy ani nie można było nawet na przykład zmniejszyć im ilości godzin wykładowych, nie można było im dać podwyżki. Rafał Grupiński z Platformy Obywatelskiej także podkreślał, że wprowadzona zmiana jest niekonstytucyjna. Ta zmiana wzbudziła przede wszystkim oburzenie w środowiskach akademickich, dlatego że była naruszenie autonomii uczelni. Środowiska akademickie w tej sprawie autonomii uczelni są bardzo czułe i bardzo mocna była reakcja środowisk akademickich w tej kwestii. Akurat dobrze, że tym razem pan prezydent Duda zauważył ten konstytucyjny błąd, naruszenie konstytucji i zareagował. Wniosek prezydenta poparł minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Apele pamięci, seminaria naukowe i gry terenowe wypełnią w Warszawie sobotnie obchody związane ze świętem żołnierzy wyklętych. Wczoraj w centralnych obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych, dowódcy wojskowi i kombatanci. Od rana w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL będzie można wziąć udział w grze miejskiej Tajemnice Rakowieckiej. Jej uczestnicy odkryją niedostępne na co dzień nieznane miejsca dawnego więzienia. Do realiów powojennego terroru pomoże przenieść się 80 rekonstruktorów w strojach z epoki. Podczas niezwykłego spaceru po Starej Pradze będzie można dowiedzieć się więcej o akcjach komunistów, miejscach kaźni żołnierzy wyklętych i takich szczegółów jak za którą zamkniętą bramą słychać było wówczas krzyki torturowanych. IPN przygotował dla nauczycieli seminarium poświęcone Janowi Rodowiczowi Anodzie. O godzinie 13 odbędzie się apel pamięci przed pomnikiem rotmistrza Witolda Pileckiego, a 2 godziny później uroczystości przed tablicą pamiątkową i głazem Anody. Wieczorem w intencji pomordowanych żołnierzy niezłomnych odbędzie się msza święta. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. 70 strażaków wywalczyło z pożarem składowiska opon w Kłębowcu pod Wałczem. Ogień pojawił się przed godziną 4, około 8. Pożar został opanowany, teraz jest dogaszany, mówi Mirosław Gruchot ze Straży Pożarnej w Wałczu. Obszar składowiska to jest 10 tysięcy metrów kwadratowych, czego paliło się około 250 metrów kwadratowych, no kubatura ponad 1000 metrów sześciennych. Koło godziny 8 pożar został zatrzymany, w tej chwili trwa dogaszanie. Pomagają nam w działaniach ratowniczych również zastępy z Wielkopolski. Na razie nie są znane przyczyny pożaru. Z przylądka Canaveral na Florydzie wystartował nowy amerykański statek kosmiczny Crew Dragon. Pojazd ma umożliwić Stanom Zjednoczonym wznowienie załogowych lotów na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Crew Dragon został skonstruowany przez prywatną firmę SpaceX. Na pokładzie 7-osobowej kapsuły nie ma na razie ludzi. Celem misji jest przetestowanie pojazdu i wykrycie jego potencjalnych wad. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

caricias que te abrazan, de amores que vendrán, que suenen los cueros, todo es alegría, se prendió el jaleo, que toque la chirimía. Dzień dobry. Kulminacja karnawału to la parranda, czyli parada. Jak to się tańczy? Tego się nie tańczy, tylko maszeruje. A jak się maszeruje, za chwilę pokażę. Chciałbym na początek skrytykować tę trybunę honorową w Rio, którą pokazują we wszystkich wiadomościach. Ludzie się tym fascynują, myślą, że to tak powinno wyglądać. No nie, trybuna honorowa ze specjalnymi salonami klimatyzowanymi, gdzie się siedzi, gdzie się biesiaduje, je i przez szybę obserwuje paradę. To pomyłka. Prawdziwy karnawał to uczestnictwo, właśnie te marsze rytmiczne. Pamiętam mój pierwszy karnawał w miejscowości Mérida w Meksyku, czyli nic specjalnego, a jednak na ulicę wyległy wszystkie przyczepy, przyczepione do wszystkiego, do czego można przyczepić przyczepę. I na tych przyczepach stały zespoły, niektóre zrobione z okazji tego dnia. Ludzie brali, co mieli w domu i grali tak, jak każdy potrafił, albo puszczali muzykę z głośników ogromnych, wywleczonych z salonu. No i ruszali w miasto, bez żadnej organizacji, w kompletnym bałaganie. Całe towarzystwo rytmicznie maszeruje i jak państwo przymkną oczy i zaczną rytmicznie maszerować w rytm następnej piosenki, to sami państwo zobaczą, że całe ciało tańczy, chociaż maszeruje. To jednak tańczy. Para que baile mi gente. ritmo con H, rytm z akcentem, para que baile mi gente, żeby ludzie sobie tańczyli w tym rytmie. Rytmicznie, nieśpiesznie, od zmierzchu do rana? Nie, no nie do rana. Prawdziwy karnawał wcale nie trwa do rana, bo prawdziwy karnawał nigdy nie odbywa się w weekend. Ależ karnawał odbywa się w tłusty wtorek. Nie wiem, czemu ta tradycja do Europy jakoś nie sięga. W tłusty wtorek przed środą popielcową. I cały rajd polega na tym, że tego wieczoru odbywa się walka postu z karnawałem. Karnawał naciera, rozgrzewa się, karnawał wie, że za chwilę zaczną dzwonić dzwony po kościołach i karnawał się rozgrzewa na maksa tuż przed północą. A o północy, kiedy biją dzwony, milknie muzyka i cały ten tłum wystrojony karnawałowo albo karnawałowo rozebrany rusza do kościołów, żeby dostać pieczątkę z popiołu na czoło. Dokładnie o północy, kiedy kończy się tłusty wtorek. A najfajniejszy karnawał z takich białych, może bardziej cywilizowanych, odbywa się w Nowym Orleanie. Wenecja ze swoimi maskami po 500 euro może się podać do dymisji. Mardi Gras, czyli tłusty wtorek, najlepiej gra w Nowym Orleanie. Get your zalecam, nie tylko polecam Państwu Nowy Orlean, gdyby ktoś się wybierał w stronę Stanów Zjednoczonych. To jest miasto żyzne kulturowo. Nowy Orlean. Nowy Jork jest wprawdzie bogaty we wszystko, ale taki powierzchowny, teren zalewowy, przypływy, odpływy, wyrzuci jakąś starą oponę albo pierścionek z diamentem, różne rzeczy wyrzuca, a potem morze zabiera. A Nowy Orlean, tam w tym bagnie wszystko ma korzenie. I pachnie bogato, i wegetacja, i korzenie, i różne kultury zmieszane pięknie. Tłusty wtorek w Nowym Orleanie. But I just can't sleep. It's your voodoo work. It's your voodoo work. Round and round, same old thing. A heartache, misery, trouble and pain. It's your voodoo work. It's your voodoo work. It's your voodoo work. Voodoo working and I can't. Mardi Gras. W Nowym Orleanie troszkę rytm może wolniejszy, ale to pewnie dlatego, że ludzie trzymają w rączkach szklanicę huraganu. Huragan to rum, dosyć pospolity, musi mieć mocny rumowy zapach niefiltrowany, z dodatkiem owocu pasji. I tak się człowiek kiwa, a potem mu się w głowie kręci jak od huraganu. A jakbyśmy wsiedli na ponton, przez pomyłkę zupełnie, i by nas dowiozło do Kuby, to tam karnawał odbywa się w takim rytmie. Quisiera que llegara el día que en todo Oriente no haya carnaval. Yo no quisiera que llegara el día que en todo Oriente no haya carnaval. Me bastaría con bailar la rumba, porque sin rumba yo no puedo estar. Me bastaría con bailar la rumba, porque sin rumba yo no puedo estar. Yo no quisiera que llegara el día que en todo Oriente no haya carnaval. Yo no quisiera que llegara el día que en todo Oriente no haya carnaval. Me bastaría con bailar la rumba, porque sin rumba yo no puedo estar. Me bastaría con bailar la rumba, porque sin rumba yo no puedo estar. Yo no quisiera que llegara el día que en todo Oriente no haya carnaval. Yo no quisiera que llegara el día que en todo Oriente no haya carnaval. Me bastaría con bailar la rumba, porque sin rumba yo no puedo estar. Me bastaría con bailar la rumba, porque sin rumba yo no puedo estar. Es un baile muy popular que se va. utwory karnawałowe są troszkę przydługie jak na nasz pędzący świat. No cóż, ja poradzę. A kubańskie już szczególnie, bo zanim oni się rozkręcą do rytmu karnawałowego, to muszą zapomnieć. Szczególnie ci, którzy pamiętają karnawały sprzed czasów, gdy struny do gitary zaczęło się kupować na kartki, a klarnecik na przydział specjalny, tak jak u nas był talon na malucha. Przenieśmy się, to będą ci sami ludzie, ale przenieśmy się do Kolumbii. Z Kuby do Kolumbii. Ci sami ludzie, rasowo, językowo i pod względem temperamentu. A grają tak. Chévere ropa importada, es un bacán el nuevo caimán. Sus espejuelos son marca rara, zapatos caros para zapatear. Inclina el pecho, empina el codo, es elegante, es un galán. Es gozadera, es alegría, está enamorado el nuevo caimán. Oh, yeah. Batalla de las flores, la verbena del barrio, barrio de mis amores. Camina, chévere, ropa importada, es un bacán el nuevo caimán. Sus espejuelos son marca rara, zapatos caros pa' zapatear. Inclina el pecho, empina el codo, es elegante, es un galán. Es gozadera, es alegría, está enamorado el nuevo caimán. Está enamorado. Nuevo caimán, batalla de las flores, el nuevo caimán, gozan los jeszcze jedna różnica między nami obchodzącymi Tłusty Czwartek, a nimi obchodzącymi Tłusty Wtorek. Otóż my na balangę wychodzimy i gdzieś idziemy. No na przykład pod kolumnę Zygmunta albo na rynek w Krakowie, żeby tam te race odpalać o północy. Wszyscy w jednym miejscu. A kiedy jest Tłusty Wtorek i kulminacja karnawału w Ameryce Łacińskiej, to tam się nie idzie dokądś na karnawał, tylko wychodzi przed dom. Każda dzielnica ma własny. Nie robi się jednego centralnego dla wszystkich. A po co? Fajniej się bawi, jak się bawi przy domu ze znajomymi. I każda wioska ma własny. I to jest spontan. Żaden burmistrz ani sołtys tego nie organizuje, tylko spontan. Más fue mi di, más con Cristo me mala, que no vaya a escuchar la vez, Cuba y la extrema unción, echa ni se la leviní, según los de culorón, mango verde que te que comas la vez, vamos a muestrar, la ve, vamos a muestrar, la ve, vamos a muestrar, y más fue mi di, más con Cristo me mala, que no vaya a escuchar la vez, Cuba y la extrema unción, echa ni se la leviní. Según no se exploró, mando verde que te que comas la ve. Vamos a Muestra la ve. Vamos a Muestra la ve. Vamos a Muestra mango, mango, mango, mango, calada, mango rosa, mango vudú, mamango. We'll be right back. ciekawe, czy państwo się spostrzegli. Jak się siedzi na przykład w samochodzie i słucha takiej muzyki, albo jak się siedzi na poboczu i obserwuje karnawał, to przy piątej piosence zaczyna być nużący, bo tam cały czas pod spodem jest ten marszowy rytm, dosyć prosty i przez to właśnie nużący. A przy dziesiątej piosence to już irytujący. Chyba, że człowiek w tym marszu uczestniczy, wtedy jest w stanie do rana. Śpiewali o mango. Właśnie mi przyszło do głowy pytanie. Nie można nic wygrać, ale jeżeli ktoś zna odpowiedź, to ja chętnie poznam tę odpowiedź. Otóż mango jest owocem, który można jeść zarówno w formie dojrzałej, jak i zielonej. Z zielonych mango robi się marynaty, sałatki się robi. No a jak jest dojrzałe, to przestaje być warzywem, a zaczyna być owocem. Tak samo jak pomidor. Z zielonych pomidorów robi się różne rzeczy i z dojrzałych. Na Pomorzu jeszcze ogórki. Zielone, no to państwo znają, a przejrzałe ogórki służą do zalania octem i wtedy powstają pikle albo płaty, jak mówią w okolicach Gdańska. Czy są jeszcze jakieś takie owoce, które się jada na zielono i na dojrzale? No dobrze, proszę bardzo. Jeżeli musi być karnawał w Brazylii, niech będzie, ale nie przepadam, bo z mojego doświadczenia wynika, że brazylijskie są najbardziej skapcaniałe. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Vida vai melhorar. Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda, o frevo, o coco machixe, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Canta, canta, minha gente. Vai melhorar, que a vida vai melhorar, mas a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar. Quem canta seus males espanta, lá em cima do morro, sambando no asfalto. Eu canto samba enredo, o samba é lento e um partido alto. Há muito tempo não ouço o tal do samba sincopado. Só não dá pra cantar mesmo, é vendo o sol nascer quadrado. Było po brazylijsku. Canta, canta, minha gente, odrzućcie smutki o tam. Tak nam radził, żeby śpiewać razem z nim i smutki o tam odrzucić. W błoto. Plum. I już. Można nie tylko do Brazylii na karnawał. Bliższe loty nietransoceaniczne, gdyby ktoś się bardzo bał, to cały czas się nad lądem leci. Na trasie Paryż-Dakar na przykład. W Afryce Portugalskiej też jest karnawał. Też śpiewają, też w rytmie tropikalnym, nawet można by go nazwać latynoskim, tylko najczęściej niczor tu nie można zrozumieć, o czym śpiewają. Bo niby po portugalsku, ale od czasu do czasu wrzucą jakieś słówko umbo pepe. I człowiek nie wie, kim jest umbo i kim jest pepe. Yeah. Chamundu yera ba mel pami nega di tudu gintis ginti garandi Chamundu yera ba mel pami nega di tudu gintis ginti garandi Kana ke ku chaman pa konsiya taranja baru juge da buldi parte Kana ke ku chaman pa konsiya ngo Ranja baru juke ta buli pati. Tiana chamang ipalang kuna, es mundu kuno jasing ikata beju. Tiana chamang ipalang kuma, es mundu kuno jasing ikata beju. Pantoma sintiru kuno buresa o, uranja fama masse mundati. Sentido com nobreza, curranja fama, manse bondade. Fica sem na bim, fica tiraço. Passou suma limária. Fica sem na bim, fica tiraço. Passou suma limária. Fica sem na bim, fica tiraço. Passou suma limária. Sabe corpo na visão Ali gosta em catene nada Quem descudou Descuda na sabe corpo na visão Ali gosta em catene nada Ali gosta em catene nada Gosta em catene de face ninguém Rabla tiras, koja nya kumpanyeri so Koja nya migu so, ya kamarada Tudu lado kuntapa, saba eta som namba Tudu kala, kala kala Kikintes kutanga, bamba tudu muri Malingwa simpika tiraso Raso, sumali maria Raso sumalimaria Raso sumalimaria Raso sumalimaria Melodie, z których wieje nadchodzącym postem, sypie piachem saharyjskiej pustelni. No i skończę jakoś ten karnawał w Europie. Najbliżej karnawału w Europie jest Julio Iglesias i proszę się nie obrażać. No ja wiem, Julio to kicz, słodzik, miodzik, taki gładziuśki i jeszcze w dodatku czasami wygładzany, tak co 2-3 lata dodatkowe ma wygładzenia na twarzy, przez co mu się coraz trudniej śpiewa. No ale miewa piosenki bardzo dobre. Proszę się nie uprzedzać do Julia. Mam 10 jego płyt i na tych 10 płytach mam 7 fantastycznych piosenek. Oprócz całej setki innych. Thank you.